पलकों पर नाम तुम्हारा है। बीच भंवर कश्ती बड़ी दूर किनारा है। एक ही पलकों पर नाम तुम्हारा है। एक ही पलकों पर नाम तुम्हारा है। उजड़ा मेरा नसीब हाथ मेरे खाली, तू सलामत रहे अल्लाह है बाली। उजड़ा मेरा नसीब हाथ मेरे खाली, तू सलामत रहे अल्लाह है बाली। दिल पे क्या गुजरे, दिल पे क्या गुजरे, वो शख्स जो हारा है। एक ही पलकों पर तो तुम्हारा, एक ही पलकों पर।